Dunia nyamaza kulia, ewe mwanangu tama. Tuvumilie mwana, tuvumilie mwanangu we. Mama yako amekwisha tukata, wakati sisi tunampenda sana. Unapolia mwanangu, na kumwita mama yako, njoo mama, njoo mama. Mimi baba yako, unanikumbusha mama yako. Unapolia mwanangu, na kumwita mama yako, njoo mama, njoo mama. Mimi baba yako, unanikumbusha mama yako. Nyamaza kulia, ewe mwanangu tama. Tuvumilie mwana, tuvumilie mwanangu we. Mama yako amekwisha tukata, wakati sisi tunampenda sana. Unapolia mwanangu, na kumwita mama yako, njoo mama, njoo mama. Mimi baba yako, unanikumbusha mama yako. Unapolia mwanangu, na kumwita mama yako, njoo mama, njoo mama. Mimi baba yako, unanikumbusha mama yako. Mtoto na mama yake, mimi bado mdogo sana nitolelewa na nani baba. Nasikitika, tena nasikitika sana. Ewe mwanangu mpendwa, tuvumilie. Ewe mwanangu tama, sikia nikwambiayo. Wanadamu huzidisha upendo pale waonapo pana kipato, lakini kipato kikipungua na penzi lao hupungua. Mwana ye, nasikitika, tena nasikitika sana. Ewe mwanangu mpendwa, tuvumilie. Baba fanya ima, mama arudi nyumbani. Kumbuka baba, mtoto na mama yake. Mimi bado mdogo sana, nitolelewa na nani baba. Nasikitika, tena nasikitika sana. Ewe mwanangu mpendwa, tuvumilie. Ewe mwanangu tama, sikia nikwambiayo. Wanadamu huzidisha upendo pale waonapo pana kipato, lakini kipato kikipungua na penzi lao hupungua. Mtoto nasikitika, tena nasikitika sana. Ewe mwanangu mpendwa, tuvumilie.